זוכרת לפני שנים ילדה קטנה וצוחקת מעל כתפיך סיפור בשיר היית שר לי בשקט היו הייתה ילדה קטנטונת ולעצמות מושלחות על גב ואת יתירה אבות צמותיה ניתר ליבי מחישוריו ובחורשן צמותיה פרמתי חייך ירח זקן חביב אך אם שלכת השאירה עליה גם בליבנו גבה אביב ובחורשת צמותיה פרמתי חייך ושיר שוב